ціла черга. А грошей зараз нема. Тижнів за два, коли перечислять на наш щот, заходь. Може, і поговоримо. На три чверті все це було брехнею. Моя душевна рівновага порушилась. Послухай, Сашко, я ж прекрасно знаю, що ти зараз можеш відімкнути оцей сірий сейф, дістати з нього 20 гривень, і за них я тобі на ранок відкоректую весь твій трухлявий журнальчик, навіть два номери. А ти до мого сейфа не заглядай, ядрона мать. Миттю ще з єлейний тон. Хто тобі мішає? Відкривай свій журнал. А? Хто мішає? Може, тоді я до тебе прийду, банкуй ти. Кажу, нема, значить нема, я тобі не благодійний фонд. Мені захотілося щиро плюнути йому в пику, але я чомусь вважаю себе вихованою людиною. До того ж, це виглядало б надто театрально. Справді, ти не філантроп, навіть якщо кинеш жебракові 10 копійок. Хоча це важко уявляється. Чекаєш, аби на цьому ж тижні тобі воздалося десяткою гонорару. Не виховуй мене, не виховуй! Що, правдолюб великий? Під Шевченка зі стусом косиш? За Україну цілий світ душа болить? Роздратовано горлав збуряковілий комаха. Я махнув рукою, бо говорити з ним більше не було про що. По-перше, піди похмелися, комашко. По-друге, ти ніколи їх не зрозумієш. Навіть поясню тобі чому. Бо є люди ювелірної роботи, як вони. А є наштамповані на ксероксі, як оце ти. Я забрав течку і пішов. Надзвичайно радісний. Мені не треба було пояснень, які люди. Я давно вже знав, які вони. Ти таке доста маєш, людино. Можеш і жити, і любити, і радіти тому, що живеш та любиш. Тобі цього мало? Метелик і скорпіон. Сергій відпустив Дмитрикову ручицю і заходився піднімати комір його пальтичка. Вітер дущав. І шарф, серйозно попросив малий. Тато підтягнув шарфа аж на ніс. Дмитрик став подібним до пов'язаного серветкою п'ятачка з мультфільму. Біля гранітних сходів зоологічного музею тупцював згорблений бомж. «Виділи, брат, рублішка, а?» – плаксиво протягнув, хукаючи на руки. Сергій дістав гаманця і подав п'ятірку. Бомж, ошелешений фантастичною щедрістю незнайомця, схопив його за рукав. «Дай тобі Бог, хочеш? Я погадаю. Я той. Екстрасенс». «Дякую, діду», – засміявся Сергій. «Я свою долю знаю». І пішов із сином сходами до музею. Здувши засуджені соплі з бороди, бомж мерщій сховав за пазуху п'ятірку, роззирнувся. «Холодно, бля!» І покотився, накульгуючи вниз до гастроному. Вони роздяглися у вестибюлі. Дмитрик, брязкаючи номерками, радісно кинувся мацати забивні мамонтову голову. Вахтерка вдала, що не помічає. «Дмитре, давай подзвонимо мамі», – сказав Сергій, помітивши таксофон у кутку. «Давай», – скочив Дмитрик йому на руки. «Ало? Іринко, як ти там? А ми гуляємо. Зайшли до природничого музею». «Прекрасно. Менше не пойти по вулиці, щоб не застудилися. -12». «Ага, приходив горб». «Невже? Якого судили за вивіз культурних цінностей?» «Судили, та не досудили. Кримінальників у нас же тепер немає, всі чесні підприємці, меценати. Що він хотів? Купити твою картину «Битва». А він знає, що картина обіцяна дитячому християнському центру. Знає і все одно хоче купити, він дуже багатий». «Багатший за мене?» – іронічно посміхнувся Сергій. «Хо, так як ти живуть шофери його третього заступника». «Смішки смішками, Іринко. Жени к лихій годині всіх цих горбів-гробів», – спохмурнів Сергій. «Зараз же подзвони нашим бухарикам, най забивають картину, запаковують, і завтра відправляємо». Дмитрик тицнувся веселим рильцем у слухавку. «Мамо, я тебе люблю». «І я тебе, мій хлопчику», – посміхнулася мама на іншому кінці дроту. «А ти вареники зробиш?» «Зроблю». «З вишнями?» «З вишнями, Дмитрику». «Ти мене за це ще більше любитимеш?» «А я тебе і без вареників люблю, дуже-дуже», – щиро запевнив Дмитрик. «Ми скоро будемо», – втрутився Сергій. «До вареників можна й чарочку», – додав жартома. «Півлітрову вистачить?» – теж пожартувала дружина. «Ти, кохана, не міняєшся», – ніжно мовив Сергій. «Ми скоро». Вони оглядали музей, ходили між кістяками динозаврів, що вкрадливо поспиналися на задні лапи, зазирали у шиби напівтемних діорам, де поміж химерного плетива рослин дивовижним чином посходились лялькові первісні люди, ведмеді і тигри. Десь на другому поверсі Дмитрикові страшенно сподобалось опудало горили, яке сиділо під ліанами, випнувши гладке черево.